اللہ کے ترک شو چفرید و شرک و فرید بدت و فرید معاصی وب طویل الوسیلت و عملو کے اللہ تدن ذیکت دفارا وجاہدو فی سبیلہ وګوره داسې عمل چې جهاد و طویل شي چې ریا پکې نه وي خلاف د سنت پکې نه وي کوشش وکړئ د الله په لار کې لعلکم تفلحون یقینا تاسو به کامیاب شئ. دې خو مؤمنانو ته خپله وسیله پیش کړه اوس رد کوي په وسیلې د باطل پرستو د کافرانو څو وسیله وه هغې ویلي وو چې مال شته دولت شته وبشی دنیا کے مونگ پخپل معلوم سرا د سمر خطرات نظان بچکو التب ہم بچکو کنا اللہ وینا ان الذین کفروا یقینا کسان چ کفر کڑے لو ان لهم ما فی الارض جميعا بالفرض کے چریشی زدید پارا سوچ پزم کا کی دی طول ومثله معه ادور نور مشی ادور اللہ تعلمین منگ تو خدا ہم ندی دور معلوم خا ومس لہو ماہ دازم کی جسدی دمر نورم شی لی افتدو بھی چدیے جرمان کئی او فدیہ کئی رسنا من عذاب یوم القیامت دا عذاب درد قیامت نا ما تقبل منہم چربا قبول نکڑی شی دینا دا ما تقبل اگر صرف دی صورت کراغ لے خا نورو کے ببیادا نہیں نو پدی باندھے بہ حوالے کا نہ چل تک ذکر شیو و لویف تدا بہ درازی ہما تو قبلو سر نہیں چری ب قبول نکڑی شی دینا ولوم عذاب علیم دیر پارا عذاب دے دردناک دا وسیل نہ قبلی گی چتب مال دولت دان خلاص ہے قیامت کے ندی سد پارا وسیل کئی دو رمال تو بہ جزمکا اور سردور نور دسشیل وسیلہ کی یریدون ان یخرجو من النار ندی ارادہ کی چمون بوزو دورنا وما هم بخارجین منها دی چرن شیوتے دورنا ولی ولهم عذاب مقیم ذکا دید پار عذاب دے ہمیشہ دا میشوالے ہوئے کا نخا امام بخارجین منها دے سو کی اتقل ان الذین کفروا یاتقل امام راضی ہوئی چی معلوم شوا چی مومنان بدے جہنم نوزی کنا دے خودید پار خبر مضبوط اکڑا خا چی وما هم بخارجین دیب نوزی اور چی مومنان دے غیب اوزی کنا دا تینا پتہ لگی دا بالمقایسہ دا اسی و مثال پیش کی گور دی نرست با دی وسیلی مثال نہ ذکر کی خا اللہ رب العزت و ادام دے او سڑی دا پارا وسیلہ دا چد جرم کو اغلے او کلاولاس تن اپریشن دا وسیلہ شوا ذکر حدیث کی راضی چد بندن لاس پرے کریش و اخپا پرے کریش وا نو ایدا تے نمخ کی جنت تلاڑا و دے بور پسی رستو زی نو زخوا داخلے خوشوا کنا خوا دے داخلے شوا سائی مخ کی ورکنا دے بور پسی رستو زی تم رو دے وسیلہ دا نبی علیہ السلام سربوئی یو سڑے ناس تو او صحابہ پی بد گن لیو بولی زگر جداغو صرف یہ وق پوا نو رسنو تو کہ یو دل اغلا کڑی ونو کن لاستے نہ پریش بے اکڑ نو خیر پتے نہ پری کریش بے اکڑ نو خیر لاستے نہ پریش نو یک ٹانگ شو یک ٹانگ اب نبی علیہ السلام سرناس تو نو صحابو بچر تبد گن لی چیرا سم سڑے دان سر کے نو دا اوئی نا کنا دا ہڈیر زبردست انسان دے خود باندھے خود قرآن ڈیر احکام جاری شوی دی ادو خو زن ڈیر لے وسیلہ قتل ادا کنا خا دا دیو ما ځان سره د عبرت لپاره کینولې ده چې جنتی دا سی ښه چې دې نیم الته کې دې نیم دلته کې دې هغه به ځان نه ځکه نه خوځاو ښه والسارق والسارقة غلا گر سڑے او غلا گر خزا فقط ویدی اوما چونکہ غلا اکڑی دانو کٹ کے دوار لا سن دی جزام بما کا سبام کٹ کے لا سن دی دا سبب دے سزا دا داوی چی دی سکا سب کڑے دے جزا ان دے دنیا کے سزا دا دسشی بما کا سبا ارسی چی کڑی دی کٹیر اغلا کڑی اکلگو بس دقے تد امام ابو حنیفہ دلیل لکھا گور پتی سب پوئے گی دے اختلافی مسئلہ ہو کنا شکر دے چیغی پہ اللہ پو اکڑی ہو چیو سڑی اغلا اکڑا ازرگون لکون اوڑو داغنا ادی بیا اونی ویشکنا نو لاس خوب دے کٹ شی فاغذر گنا و لکنا آسلے بوئی چی ارو رکھ دل لاس کٹ شی نسو کٹ نشی نسو مالا پلی پیسی نو چی دے بوس والا آغذر گنا و لکنا ورکی کنا بو ورکی لاس خوب دے کٹ شی کنا پا پیسی چی غلا کڑی یا بس چل کی گی امام شابی سے بخو نہ میں سر پیدا ہو زور اور سڑے ہوئے پیسے بولم گوری کرنا امام سے بھی نہ ٹھیک دے کئی ہوا سرا چونکہ خود دا مال نہ دے آخود مالک مال دے دتے نہ را بل پلا راوڑے دے نو دی سی والا کہ وہ حق نشتا او کنا تو خوڑلی او دا سرا ہلاک شوی نو بس اس نشتا دے وی دلیل وی دلیل دا دے کر چ قرآن وی جزا ام بما کسبا دا لاس پر کول سزا دا ٹول اغا عمل شو چی اغا کڑے دے نا ٹول عمل کی دا اغا خورا کم را گے کنا اس با بما کسبا سوک کوئی دفع اللہ غیل ذہن کلاو کڑے ہونو خبر حل شو خواہ جزام بے ماں کا سبا دا سزا دا دا ٹول اگے عمل چیری کرے دیں نکالم من اللہ دا سزا دا اللہ طرف نہ اللہ عزیز حکیم اللہ زور اور حکمت والے دیں عزیز یہ بولی ہوئی دی سڑی تو ہوئی بھی خپکی گم کو لاس دنا پریش ہو بولی شکر ابا سچے نور سے میں سرن دی کڑی تلا پلاس باندھ کھاپائے تو خزما بندے کار سے تو سر کوما ہاں دام حکمت تے حکیم دام حکمت تے جبدی معمولی ان تے سزا باندھ میں بچ کر دے جہنم نہ شکر نو باسی اتب گلا وہ سکی گی چپل سرو پہران اللہ اسپرے کو الکدا دل سرو کو نو حدیث کی راضی کہ انہا متا کانت امینتن کانت سمینتن دا لاس چکل امانت گرو دے ڈیر قیمت یو دے دل سو زرو خا فاذا خانت ہانت نو کل جی خیانت او کو نو سپک شو لسرو پولا را گئے نا ہستا کار دے زان دے سپک پخ پل بگنا باندے خا بگنا سڑے سپکی ہی کنا خا واللہ عزیز حکیم تلا پدی کی خبر کہے فمن تاب آغا جاج توبہ وستا من بعد ظلمیہیم پس داغی چو ظلمی اوکاو بیا پی حدوم جاری شو نو بیا توبہ ویستا و اصلحا بیا اغلاگانی نکولی نیک انسان شو او سوپی سیب شو گرے پری خوداوی دیر فاوی فین اللہ توبو علی نو بیشک اللہ پدباندی مہربانی کیم ان اللہ غفور رحیم یقینا اللہ بخون کے مہربان دا کار دے خلق و تپ دین کے ڈیر گنان کاری دئی دا اس دا قانون اسلامی ولی ناراضی پہ ملک کے چہ خلق لگیا دے منڈی اور پسی ہوئی ہو جلسی جلوسنی او اسلامی قانون راولو اگا ناراضی چی دا ولی ناراضی دا زکا ناراضی چی دے کی دا کارو ندی کا نخا دے کی دا کارو ندی دیتا سوک تیاری گی چی تغلاو کے نستان بلا سپری کی گی آخ بیا د کور نه راوځي بیا کبل دې وکړه نو خپه به د پرې کېږي نو ڈانس به کولی شي آخ بیا د کور نه راوځي دې ته څوک ټینګېږي دا دې خبرې اسلامي قانون منع کړی دی ښه دا مالدار او سرمایه دار خلق دي که نه دی وی دا پکې چا وی دا وی پخوا خلق و هغې عدتو امونگا وی دی سر نیو عدتو اللہ وی علم تعلم تنپوی کہ اے انسانا ان اللہ لو ملک السماوات والارض چی خاص دا اللہ بات شایدہ پاسمانو پزمکو کی یعذب من یشاو دا خود اللہ اختیار دے چانا بلاس پری کی دے چانا بخپا پری کی ولی تی بندہ نیسو تا چی سو دا نیمان لی نتا تزان تا دا اللہ بندہ مو آیا زندہ سر گنتے شاؤ اللہ سزاور کی چل چوگواڑی و یغفر لمن یشاء بخن کی چل چوگواڑی اللہ علی کل شین قدیر اللہ پارس باندھے قدرت والدے دا بابو پینزم تردی دے پورے ادی کی دادری خبر ہے چدفاؤ کے زن غفلت کے مرا والے لکد حابیل او انتقام دا ظالم نو اخلے قتل او یسلب و تقطع ایدیہم او اللہ تزان نزدیک ہے خوب نیک و اعمال اس میں مجاہدہ ہو کے دش پگم باب دے دی کہ پیغمبر نے تسلی ذکر کی تسلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے پارا یا ایھا الرسول لا يحزنك الذين اے پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم غم جن کی تا لرا کسان یسارعون بالکفر چری منڈی ہوئی پو کفر کی یسارعون دار زمان کی داسی ہا اوس نگورے سڑے خپشی چی خدا تو دی دور ان پوئی کی چی داموزان جہنم تا غردو تا پس پس منڈی ہوئی خوب نشتا آرام یہ نشتا ابس منڈی پدی شیطانو پسے پدی گمراہو پسے سوک معلوم ہو دولت نہ ورکی اوچا زن بربن کڑے اور لگی آئی نہ اللہ بھی سارے ہو نبی داخو منڈی پکو فرق کر نہ وقت کی بم وہ نبی علیہ السلام توی غم جن کی گما نہ دا غم دسلی پہ اختیار کے دے کیوں سڑی ہوئی چی بس زبا نغم جن کے گم نہ خود اختیار خبر نہ دا نہ دل تا دا حزن نمرات سشے دی چی تا عمل پری دی دا غم دا وجی نا تا باندی غم را گئی چی را گئی نتاو تا دا دین کار پری خودو تا نیک عمل پری خودو چی مخ کی دی سنگا کول دا ولی نس یہ دیر خلقی کا نخوا خمون زناو دا سناو عملوناو کئی کئی اچنا سا پا حادثہ پی راشی کنا بس بیا نمونزی ناو دسی بس دا اللہوی دا کارو نکی ورے خوا چی دا غم دا وجی نتا دا دین کار پری دی دا سکے لا یحزن کاللزین خوا من نکی تا لرا غم خپل دا اللہ دا دین نا دا توحید و سنت نا پشان داغی کسانو حال داغی کسانو چی منڈیوی پا کفر کیا تو تا گورنو دیر غم جن شی چی اللہ زس لراغلے ماو دادی سکی دا سوک دی چی منڈی ہوئی من اللذین قالو دا یو خلق دی چوائی پا خلیبان دی آمننا منگو یو مومنان نیو سنو وی منگو استاس سر پار سکی مرگری نیو بے افوائیم صرف پا خلو خلوبان دی ولم تو من قلوبهم او چی دی ایمان کم زیدے کنا نہ غزے تو ایمان نہ دے رسے دلے ایمان نہ دے راوڑے زڑ نہ دے دی دائیو قسم نے منافقان خلق ہاں ندی نہ ڈیر لوے پریشانی پارا زمانہ کے ہاں ہر زمانہ کے ددین ناکہ بندی کئی نو دروازے بند کری دی دن نشی رات لے ددین انیک عمل پر دنیا کے سوک نشی کو لے اور چیری سے کئی نو آگ کی گی کاری ہر یو ادارہ کلو کی دفع حاشے و دوریانے دا پارا ہاں بکی گی نو او دویم قسم ومن الذین آدو بلا کسان دی چی یہودیان دی سماعون للکذب داغی کار دارے غکی دی دروغتا دو معنی دی دا آیت سماعون للکذب راشی تا سرا او غکی دی تا داد دی دا پارا چی بیا دربان دی دروغ جوڑ کی نبی علیہ السلام تبرات لکنا کی بناستو ناس بو ناس بو نچی بیا بلالن نسو دروغ بے پی جوڑ کرو بیا غو دا خبر اوکلا اگو دا خبر اوکلا نیو مانا دلیل کا زیبی دارا کتابان بیا رستو دروغ جوڑی خوا دویم سماعونا للکذبی وکی خودن کی دی اگی دروغ تا چی دی تا خپل مشران خپل احبار او رہبان وی طولش باغی تناستی تقریری وعزی کنا او دا غینا دا دروغ واوری واوری وگن ڈکش سماعونا لقوم آخرین دا دروغ سو کوئی دا رضی اغا مشران وکی خودن کی دی بل قوم تا مطلب دا تا تا چراغلی دی ناس دی کنا دا غیر علی گلی چی داو کئے وگو تا کی دے چی سوئی نبیا من تراشی او آئے ندی دا غیر بل قوم پا خدمت کی راغلی دی دا مانا سماعونا جاسوس مانا دل تا کی خوا جاسوسی کون کی دی دیو بل قوم دا پارا کم قوم لم یاتوک چی غیر ندی راغلی تا دی آخو لوی خلق دی کنا آخو دی احبار و رحبان دی اگی پا اخفلو خان قاہونو کی ناس دی او اگی تزان پا دی بدخ کاری چی مون با پیغمبر لزو ولی زمون ساجت تی دا موریدان را لیگی او تا تا غوب دی ابی اگی تا خبر رسی لم یاتو اگی ندی را اگلی غٹ خلق دی دا اگی سو مصروفیات تی اس دا اگی مصروفیات خیخا تغیدا مصروفیات تی چی یحرفون الکلمہ من بعد مواضعه اغید اللہ دا کلام دا تورات تحریف کی من بعد مواضعه دیر لری دخل مطلب اننا حدیث کے راغلیو کنا چی دی یہود با اغفل تورات دا عبرانین چی غجب ہو دی عربی تب نقل کو سلا ددید پارا زمر خدمت بے کو اخبل تورات بے رخبل جب نہ عربیت نقل کو چلیے اوی او دی پہ یقین پیدا کی نسنگے نقل کو ہٹول بے بدل را بدل کنو تحریب بے کنو من بعد موازعہ دل طویل دے نور زین کے ہم موازعہ دے ڈیر مبالغی دو وجنا چدی کم ماناو کی او داغی آیت کم اخفل مانائی نو داغی دیر دزمکی دا سمان پر رکھی دیتا تحریف ہوئی خواہ اس مناسبت نی داغی مانا داغی آیت سر چدی ایک ہی خواہ نگور دی بریلیانو پا قرآن کی تحریف کرے گا نا چکم دیکھے دا پیغمبر دا بشریت خبر را گلی دا چی قل انما انا بشر مثلکم سنگ تحریف کرنے دے وی دا سے ہوا یا قل ان بس بیا اوسات وقفہ ہو کا نو بیا ہوا یا ما انا بشر مثلکم بس اس قرآن آیت وہ صغیر آلے تمخ کنو اولی خودی پل مخ کنا اس چیری پا کہ خپل تصرف کو او تحرف یہ کو نو دا سے ان نے زان لکو او میں زان لکو چی ان یقینا ما انا بشر مثلکم زستا زب شانت بند نیما دیوی سما مانا نکی دا آیات یحرفون الکلمہ من بعد موازعی کم پل دی وڑو دا انا و دا ما خو اغی خو یو بل سر تلولی دی قرآن کی او تا پا کمین کی دمر پاسی لرا وستا یقولونا و اید اخپلو کشرانو تا چی لارشے ان اوتی تم حاضا کتا سل پیغمبر نہ دام سلم خزو نہ عمل پیو کے کم مسلم کچرے ہوئی چدا اللہ نہ سوال پکار دے دنی کو خلق کو اسلی سرچی اللہ دا زمون شفا دی اور دیپ حق زمنگ دا خبر سوال منظور کے نفا خزو ہو بے دے سیدا دا خبر سی دگا سے کچہ ویوی چدی یو بندن یو گناو شو قتل شو زناو شو نسو زی دادا چی تسوی دیو کے تشہیر یو کے پخری سور کے مخول تور کے اوی گردوے کسو کے نبسو شو وی فخوزو ہو دا ٹک خبر کدو پیغمبر دا خلی نداو خاتن فخوزو ہو فدی بالکل عمل کرے دا زمونگا دا غی خبر یوا دا گورو ویلم تو اتاو ہو کچری دا خبر در نکڑے شو فحضرو نزان تینا بچ کے دا بے پوکل کا نفا ومن یرد اللہ فتنتہو وغسوک چل لے را دو کی دا غد گمراہ کولو دا غد رسوا کولو فلن تملک له من اللہ شیئا یا پیغمبرات حدیث شیئیم تا اختیار نشتا فلن تملک تو سو خلاصو لشی دا عذابنا نا دا خوال اللہ خلاصی فلن تملک نفی شرک فی تصرف دا پیغمبر نفا پیغمبر سوک نشی خلاصو لے حدیث ہوئی دی خبر تا سوری دل دا دیوی چ خدا انی سی کنا خدا جس کو پکڑے چڑائے محمد وی خدے جس کو کنی سن محمد بے اخلاصی کنا خوش خبر نہ دا وچ محمد انی سی نبی سو کنی شی اخلاص ہو لے یا خدای توبہ زوے توبہ مے چ نیت میں کرے دل دے اخلاص نہ نا فلن تملک سر بس چل کے کار خبر تھی اے پیغمبرہ تو بالکل نہیں مالک ددغی بند د پارا دل دا عذاب نظرهم اولئک الذین ادا کسان دی لم یرد اللہ ان یطهر قلوبهم اللہ ارادہ نہ رکھڑی چی دی زلون پاک کی ان یطهر قلوبهم چی پاک کی زلون ددی امونگا مسلمانانو تڑیر خپشو چی خدای دا خو دمر ډیر دی چی مونگا خو ډیر لگیو منہ کو ددی پر نسبت سردا سیل کا پوڑوں کے مال کا یہ خدے تو ہدایت کی داس سمر حلق دے ان پوئی گی سیدا دمر شنا کپڑے کم دے پیدا کرے گا سمر ڈیر دی اللہ بھی کار سور دی کا نا اکت پہ خفے کو خوشحال ہے ہو لم یرد اللہ ان یطہر قلوبہم اللہ ارادہ نہ کرے نو چزل نہ پاک ہوم کا نہ چزل پاک نشی نہ رہی کہ وہ ایمان نہ کمزے نہ راشی ایمان خڈیر پاک شے دا خو پاک زل تک گزی گی اور ددی ضلع نہ گندری کا نا لوم فی دنیا خزی ان دید پار پا دنیا کی رسوائی دا و لوم فی الاخرت عذاب عظیم اور دید پار آخرت کے ڈیر لوی عذاب دے سماعون للكذب اکالون للسحت بے ذکر معاد کرو چی خبر نمگڑی وان وز پورا شو خبر نمگڑی وان وز پورا شو ذکر بیا معاد کرو دا کی گی دا سی خبر ذکر نمگڑی وان چی اللہ رب العزت شیخ الاسلام ہوئی دقائق التفاسیر کے چی اللہ رب العزت انسان کے د دن نتلو د پارا دو لاری پیدا کری دی یو خلی دا او بل غوگو ندی پا خلی باندی خپل سامان گیڑی تزی اپا غوگو نو باندی خپل بل لار خو نشتا کنا نو خلو اللہ دی دا پارا پیدا کری وا چی با دی باندی حلال رزق لار شی گیڑی تا حلال رزق لار شی نو گیڑا با سمشی نو پا غوگو نو گو تا دا اللہ کلام ورشی نو کار بوشی صحیح انسان بجور شو دی سے چلو کو دی زن لگے دا و گنار سو دسن ڈکڑو سماؤن للکذب غب کی خود ان کی دی دروغ ہوتا نغگنے دا دروغن ڈکل اکالون لسحتیم او خڑن کی دی حرامنا گیڑے دا حرامنا ڈککڑے نبل دے خونشتا اسو اس بل مو سرکم دے تا ذکر اللہ ویلو چی مائی رادا ندکڑے دا بسوک پاکی جدا جدا اکلخا چکم الار دا اللہ دا کلام وا نپاغی اے دروغ چکم الار دا حلال رزق وا پاغی حرام دا مانا دا دا خواب اخفل وقت کت مانا کری دا خود دی وقت نو خبر دا دی وقت نو خمون خبر یو ولی چی شب برات چی حیا میلات چی نو ٹولش پا دی دروغ واوری واوری دروغ سماؤن للکذبی کنا چی دا سی دا دری سلور بجیشی نو اکالون للسحتم حلوہ کلائی شربت پلائی او دا حرام رخلاص سی کنا ستلشیوی جزانو نجور دا وقت کیو تخانکون را سمش بس خبر سمشوا ٹولشوا تمام اشپا سماؤن للکذبی او اکالون للسحت سغید مبالغی ذکر کری چی ارورا گوری کتاو توقتن دزان نبازی ظلبت چی چی دخو یوسون والای اخرما بیامی سلطا نکی دی او دا دی چی سنگ خوری سنگ زی نی گیڑ خرابی گی نی پی زکام رازی ادم را خوراکن اکالون للسحت دیر خورن کی دی حرام لیا اور حلمانوی دا کم حرام دی اغوی الحرام الذی یوکلو بذریات الدین وی دا خو اغا حرام دی اغا دی چی دی ایک ذریعت دنیا دین سر خریم نوی دی دی نم کے خود جدا چی صحت دی تا صحت ویلشی گوری او خیو سلی دی چانا مال واخلی پا زور باندی یا پا ڈگے چورے باندی یا پا غلط تجارت باندی ناغی تا حرام ہوئی حرام ہو پا دین یہ خود نہ دے غصتے دیتے سحت ذکوی چوی اللذی یوکلو بی ذریعاتی دینی دے دیت دین پا ذریعہ خلین دیتے سحت ہوئی خوا او حدیث کی را دی چی کل لحم نبت من سحت فنار اولا بیہی کم غوخا چی دی حرام نجوڑا شوا نغور داغی دا پار دیر لائق دے فَإِن جَاؤُوكَ كَچِرْ دِیرَانَ تَاتَ دَ فَيْسَلِي دَ پَارَا فَحْكُمْ بَيْنَهُمْ فَيْسَلَوْكَ دِي فُمِيَنْكِ كَخْوَخَ دِي او اعرض عنهم یاتنا مخوالا وچه دیکھ پل استاذان پس دیکھنا نمونگا سے دا تپوس کوئے پل استاذان نشتا چه دا خوراکونو دا پارا شیو نبیا اغیستا سو استاذانی اچه دا مسلی دا پارا شی نو دل ترازه بس وہ تو ہے چی نکم ستاسو فیصلہ اوار زانم مخت نواروان بولی زکدیر توحید و سنت نمخ اڑو لے نوزا سے خلق نمخ اڑو نشی کن سورت نجم کی اخکاروی لیو فاعرض عمن تولا عن ذکرنا مخوارو دا غچانا چی غیز من دا قرآن نمخ اڑو لے تا جزا من جنس العمل وین تورے زانم کا تو مخوالے دینا دا پروا مکو چی دشمنی بشی نو کار بخراب شنا فلن یذرو کا شیعام نقصان نشی دار کولے تا تزرعوم وین حکمتا و کزنگی غواری چی فیصلہ و لکوما نوکا فحکم بینہم بالقسط فیصلہ و کازی فمین کی پہن صاحب سرا ان اللہ حب المقسطین بیشک اللہ محبت کی دین صاحب کون کو سرا اگر کد انصاف د دی سر د یہود نو سوارا او سر یا مسلمانان نو دی اللہ یو هر چا سره چې انصاف کوي کنه نو زو سره محبت ساتم ښه وکيف یحکمونک دی څنګه راضی او وی چې زمونږ د پاره فیصله وکا وین دو متورا تو دی سره تورات پروت کنه هغه کی دا ټول فیصله نشته خو دی خپل کتاب نه منی استاد وسو منی ښه فیہا حکم اللہ چپاگی کدھا اللہ فیصل اشتا دے اگر پریدی او تا ترازی نمعلوم شوخا ثم يتولون من بعد ذلك وګور بیا هم دی مخړی پس دین او مولایک بالمؤمنین پته ولګی چې دا مؤمنان ندی دین رستو د آسمانیو کتابونو تفصیل شروع شو دا ولی دا خو یا دی وجنه چې فیصله یا دی وجنه چې وسیله د یهود وسیله سو تورات د نسوارا وسیله سو انجیل زمون وسیله د دې امت سره قران ځکه درې واړه ترتیب سره ذکر کړو چې الله ته د نزدېکت سبب څه شی دی آسماني کتاب انام ذل التوراتا یقینا مون تورات نازل کړو فیها هدا و نور هغه تورات کې دوه قسم خبرې وي یو پاره کې هدایتو هدایت د عمل وضاحت د اعمال باب و نور او بل پاره کې نور چې د توحید او د ایمان خبرې وي د ذکر کوي د ایمان هغه ته نور وي او عمل ته هدایت وي هر کتاب کې دا دو خبرې کنا اصلاح د عقیده او اصلاح د عمل دلته نور چاته وي تورات تا بنده ته نور نه دی ویلی دا خو آسمانی کتاب نور دی کنه ها یحکمو به النبیون الذین اسلموا فیصلی بکولی په دې تورات باندې نبیانو نبیان سوکو الذین اسلموا مسلمانان نو ولی دا عجیبه خبره وکړه دی کې خو د چا شک نو چه انبیائی نو مسلمانان خوبا خام خائی کنا نو لکه عقل وی چه دیتا جت نو زکا چه مونگا سیوم انبیائیو تا مسلمانان وائیو نو چه اللہ رب العزت دی که صحیح حکمتو چه ور سره وی چه النبیون الذین اسلمو زکا صفت خو اغی چه خصوصی صفتی سره پی پی جندیشی نو انبیائیو پا نبوت سره پی جندیشی نو پا اسلام سره سنگ پی جندیشی در دې لپاره چې الله وی تاسو اسلام سخکاری دا هو تاسو اسلام زړه چپل احکاری د اسلام نه زړه چپل جوړ کړی اسلام زنده باد اسلام راغ اسلام لاړ دا هو تار پورې ټوپ جوړ کړی دي ته د اسلام نه خبر زکه خوار چا ته مسلمان ویل ډیر ګران شو ښا مسلمان ویل ډیر ګران شو کولی چلاوی نبیان اصلی مسلمانان هغه سی وسوک کی دي د صفات ماده حوی کنا ها چلاوی د نبیانو صفات د تو کما او ستا په خیال کې وس نور راځي چې نبیانو صفات بدای چې کوئی تور کې وسره خبرې کړې وي او یا بدای چې خو ول د ګټې نه پیدا کړې و نه نه اسلمو اته کوم په لګر دی د دین الوی صفت بل نشته چې اسلام هغه نبیان چری مسلمانانو د خصوصی صفت ده یا دا مطلب دی چې هغه ټول په توحید باندې وو د انبیاو دین ټول توحید وو بس دا دین نو ښه دا فیصلې به چا نه کولې په تورات باندې للذین هادو دی یهودیان له به کولې کنه خنو چې کله نبیان نو په دنیا کې نو بیا فیصله نه کیږي چټي بابا نه بیا بوم کیږي نو بیا بچا کولی ور ربانیون والاحبار علماء حق پرستو پیرانو حق پرستو هغه وکولی کنه سټول خو خراب نو کنه ها هغه فیصله کولی بیا په تورات باندې دا څنګه ربانیین و احبار سوکی چې د انبیاو په ځای باندې الله قائم کړي او هغې خلقو له فیصلې کوي په حق باندې نو د هغې یو څو صفتونه ذکر کوي ولې که دلته زمونږ ضرورت شي چې مونږ ربانی ګورو چې ګلشن اقبال کې به وي که کوم ځای به وي او مونږ حبر ګورو حق برس عالم به کوم ځای کې نو الله وایي چې دا درې صفتونه په کې نو ها یو بما استحفظوا من کتاب الله یو چې د الله د کتاب حفاظت کوي د الله د کتاب قدر کوي عزت یې کوي ځکه چې د دینه طلب شوی د د حفاظت د الله د کتابو د دین وعده غست شوی چې تاسو به حفاظت کوئ د الله د کتابو وکانو علی شهداء او دی پاغی باندې خو پوهېدل علم ضروری دی کنه علم به ضروری په دې کې ښه علم حق پرستانه جوړیږي دریم شرط گورا فلا تخشوا الناس واخشون میریگے خلقنا اللہ و زمانو یریگے دا بک خصیفتو علماء خود خلقنا نیرید دا ہو گرانا دا خا دا گرانا ذکا چوس خود صدر سے برازی نو تب وقت اللہ اس پر نام کی دے اگر بس وہ مشرک سڑے خواجہ غریب نواز بے پدیر علی کلی او چی اگر آشنی ما استاد با پاسی ہوتا او پسینہ با اتلاس کی دی یا خدای تو دا خودی را گرانا اللہ فلا تخشون ناس وخشون دا او پکی گا نا خلقو نا بنی رے گی خاص دورم ولا تشترو بی آیاتی سمنا قلیلا نا بخلی دی ناخلی زما پایتنو باندی دا دنیا لگا دا حق پرس دیخوا ربانین و احبار دائی ہر امت کی چی خواب ملان ہوئی ادا دی منتظ یہود عالمان یادی وی احبار اور رہبان کو دی یہود عالمان توی نشی حضرت شیخ وی دی کنز نہ دے ویلے کنز کے خوراغلی دی دا کنز مصنف صفت تیغی اول کے کڑے دی کتاب کے کنا نحبر النحریر یا نہ دے ویلے ودا بد یہود عالم نو حبر النحریر اخد یہود عالم نا خو امام نصفی دے کنزی لکھ لے مداری کی لکھ لے دے شر قید متنی لکھ لے دے ادی وی احبار د یہود عالمانو تو ویلشی نہ دا ہر عالم کی حق پرست ناغت حبر ویلشی صفت تے حسن مانا دا بچے نا نسلور شرطو نشوخا یو د اللہ دے کتاب حفاظت تو دویم پاغی باند علم دریم پاغی دا چی دا خلقو نبنی ری گنو علی بے رسول شیع و سلورم دا چی دنیا با پی ناخلی دین با اللہ رسے خلقو تا لیکن دنیا با پی ناخلی دا سلور شرطو ندین ومن لم يحکم بما انزل اللہ فاولئک هم الکافرون اگر سو کوچ فیصلہ نہ کی پاگا قانون چل نہ دل کرے نہ دغ کافران دی من لم يحکم بما انزل اللہ احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ دی مانا کڑی دا لم يحکم لم يعتقد سوک چا کی دن ساتھی پاگ قانون چل نہ دل کرے دینا خود کافران دی عقید پہ نہ ساتھی نہ دا حکم دا مطلب دے خواہ دیکھ بیا دا ٹول راغ لن کا نا لم يحکم فیصلہ نہ کئی زکچ انکار کئی نہ انکار دا اللہ دا حکم نہ کفر نہ دے یا دا سے فیصلہ کئی چیغا پا شریعت باندی نی تو شریعت نہ غیر پا بل قانون باندی نہ غم لم يحکم کرائے کا نا خواہ ہاں یو دا سے ٹھیک دا چیز فیصلہ کی غلط ہو مجبور ہی چیرا خپو ہے کہ ما اللہ دے ما تمافی ہو کی خود بری نہ مجبور ہے ما نزو کدا سے فیصلہ کو ما مغتب کافر نوائیو فاسق بہت وائیو تک دیکھ جبیا بیا راضی خواہ دا یو ذکر شو دا لوی وسیلہ وخواہ وکتبنا علیہم فیہا مولی کلیو پدی بنی اسرائیلو پدی تورات کی ان النفس بالنفس چی قصاص فی الاطراف یو قصاص دا نفس و خسور بقرہ کی تیر شا اس قصاص دا اعزاو چی نفس با قتلو لشی ببدل دا نفس کی والعین بالعین استرگ با استلشی ببدل دا استرگی کی والانف بالانف پوز با کٹکو لشی ببدل دا پوزی کی والاذن بالاذن غق بکٹ کولشی په بدل د غق کې والسن بالسن او غاخ په استلشی په بدل د غاخ کې دې ټولو کې قصاص دی ولی زګه چې دې معلومیت شته کنه دا معلوم سیزونه دی بس قصاص با کسا گران نده ها اوس دا سی زخمونه دی چه دا بدن پا بلزه که یو سلی زخمی که پا چاره و پا گیرده بانده یا پا بلزه ناغی که قصاص ذکر نشته چه غی که قصاص اغسطی نشی قصاص ویلی شه مساوات تا چه بلکل تبا زیاده نکه چه صد سراغ کری دی نفع آقبو بمثل ما عوقبتم ناغی که دا مثل سپتا لگیا خوبا اگر گزار کری نو تو ایزوم تب گزارو کی نہ ڈکی تب اولا ورس ہے نہ وہ قصاص نشو اگر کی نشتا تھا دا جی کم معلومی نو دی کشتا دی لکن دا چی ذکر اکڑا والجروح قصاص تول زخمنا دا بدلی دی ومن تصدق بی اگر چا چی بخنو کرپ دی سرا چی دا قصاص ناخلم هو کفارت اللہ دا ردی سڑی دا گناہو نو بخشش شو کفارش وان ومن لم يحكم بما انزل الله وسوق جي فيصل نه کي پاغ قانون چ الله نازل کړي فولائك هم الظالمون دا کسان ظالمان دي دريواله چې ذکر شي نو وجب وایو وقفنا على اثارهم بعيسى ابن مريم مونږ راولي ګو پس د دې ټولو انبياونو د دې په طریقو باندې عيسى عليه السلام زوی د مريم تصدیق کو ان کے اداغ کتاب ہو چ مخ کے داغ نازل شیو چ تورات تے نہ مصدقن صفت عیسیٰ علیہ السلام دے دو تصدیق کو واتینا الانجیل او من دو انجیل کتاب ورکم اناجیل او انجیل دی امت پر صفت کے راغلی حدیث کی چ آخری امت دا سے امت تے چ اناجیلہم فی قلوبہم ندی پزلونو کے وہ چراغانی چراغ بئی وہ چراغانی دا قرآن دی آیاتن طویل دا اناجیل لکھا نخا انجیل اغیشی توی چرانا کئی فیہ ہدا و نور پدی انجیل کے دو قسم اصلاحات و ہدایت و دا عمل او نور او رنا و دا عقیدے و مصدقن دا انجیل تصدیق کون کے علماء بین یدے داغی کتاب چی مخ کے نازل شیو دادنا چی تورات تیم وہو دا وماعز و تل المتقین دا انجیل ہدایتو مو چی اوامرو پکے او موعزت نصیتو مو دا پار دا متقیانو چی نحیو پکے چی کول او نکول معروف او منکر نو معروف ہو دن شو او دا منکراتو نمانی کول دیتا موعزتن ہوئی وليحكم اهل الانجيل بما انزل الله فيه من غويلو چه فیصله دي کوي انجيل والا خلق پاغه سوچ الله نازل کړي دي پاغه کې پاغه دي فیصله کوي وليحكم اهل الانجيل پاغه سوچ الله نازل کړي دي هغه سوچ چه فیصله نه کوي پاغه قانون چه الله نازل کړي نو دغه دي فاسقان یو اشکال خو په دې وليحكم باندې دي ولي نسوارا وی یو گورا تاسو قرآن کے راغلی چی فیصلی و پو انجیل کوئے اتاسو انجیل نمانے کم دے راغلی وی دادی کا نخا تاو گور راغلی چی وحلی احکم اہل الانجیل بما انزل اللہ فی فیصلی دیکھ انجیل والا خلق گورو ایدا خو قرآن قصہ حکایت کئی حکایت کی چی انجیل والا و تماویلو چتا سو فیصلہ کوئے پہ انجیل باندے خوص نوئی داغی واقعہ بیانی کنے دیم دادا چی بالکل ستا سو خبر قبول نہ چی صحیح انجیلی کنے نوس پہ ان فیصلے کوئے چی صحیح انجیل ہے دا قرآن نہ خلاف نہیں دارد چاویلو دا قرآن او دا انجیل او دا تورات طول حکم نے یو شانتی دی کتا سر صحیح انجیلی کنا کتا سو گو رہے غب دا قرآن نا خلاف نہیں کتا سو خو بدل کرے دنو اگر محرف انجیل من تخیے من خدا انجیل نمنو چی غتا سو ازدان لکلے نمونہ ولی خیلی چی دا متا دے دا یوحنا دے ہو دا مرقس دے ہو دا برناباس دے ہو دا برناباس پکی لوگو ٹی خدے ناغا حکومت زبط کرے دا نشتا کنا ولغی کہ نبی علیہ السلام سی بتون دار صبح کی بالکل صحیح راہ بن گئی ناغدی ضبط کو ادا نور ٹولی ادان نے لکھ لکڑی دا انجیل مونگ تا یاد ہے چستا سو قرآن کی راغلی دی دویم اشکال داو چ سنگ یو دل کافرون یا بیا ظالمون یا بیا فاسقون وی دا دی بہتر جواب دا دے چ گورا سوک دا اللہ پا کتاب باندے فیصلہ نکی نو آغا کافر آغا کی کفر ہمی آغا کی ظلم ہمی آغا کی فسق ہمی ای دا خلا قرآن لگیات کری دی دا ہو کتا دا سی ورن دی دا لالو پیت غاڑی تا کتا ورن دی کنا توبہ توبہ تب پخپل فیصلو کی جی اللہ کفر و شرک و ظلم و فسق و بے حیائی و فحاشی و شیطانی و گمرہی ارس پکی دی قرآن خدریات کڑی دی نہ تو چلوڑی تجربوں چسنگے و تدری نمون واغست دا اصلی جواب دیکھا ڈال لینا نہ جد قرآن فیصلہ نشتا نند ملک نہ سجور شو کسوک دا خدے نے انکار کی نو کئی بھائی اجازت کیا تھا مذہبی آزادی کا کسوک دا پیغمبر دا و کئی نو کئی با سوک بہ پسپو میں کی ناستی اشوک بہ بس کی ناستی او دا اسو کو تو سنوئی داولی زکا ملم یحکم بما انزل اللہ دا قرآن ضابطہ نشتا کنا خواہ ضابطہ حیات دارے وانزلنا الیک الکتاب بالحق ردی قرآن حال ردی امت وسیلہ منگ نازل کو تا تدا کتاب چ حق سرگنشی مصدقا لما بین یدیہ دا قرآن تصدیق کی داغسو کتابوں نو چ مخ کی دنو من الکتاب جنس کتاب کردہ دا قرآن کی نایات تھی تو بدی کے سنشی ویلے بولی بین یدیہ دا قرآن لا سنشتے چون نازل کرتا تھا کتاب پہ حق سرا اور دے تصدیق کی داغ کتابوں نے بے نیا دے ہے چلے قرآن دلا سن مخ تپرات دی ددل سے لاسن دی نہ دادا قرآن خپل عبارات تھی تب ادی پس نظی کنایات تھی عرضے کی بتاویل تو ضرورت خا کہ بے نیا دے ہے حدیث کی چراغلی چی جمعے پر رز بمام چخت بلولی نو بانگ بکم زی ویلشی بے نیا دے داغی کے عموم کا نام چداغم مخ تعین کا دا زئی کہا زئی کا دروازے سرئی کا نا دور دا نہ پوئے دن بس جخ د امام دے خلی سر بولاڑو بانگ بے وی کا نا اچھی منگا بیر تک نو یو گورا دے سے چلو کو گورا امام کم زیر ناستے ممبر باندھے ہو اگر یہ خوش پر خود دے لڑ ناغذ ہے بانگوئے الکا بے نیا دے کہ دا تعین کو نشتا مجھے ددمخ تعین ہو من الکتاب جی جنس کتاب دے و محیمن علیہ ادو قرآن دا صفت پا کسی والے چدا قرآن نگاہ باندے ہر کتاب باندے محیمن مبصرین مانا کئی مختلف محیمنن اے امینن دا قرآن پاغی باندے امانت گردے امین چا توئی خزانچی توئی کنا چا خزانہ محفوظ ہے دا کنا دا قرآن امین دے ٹول کتابوں باندے ابن قطیبہ مانا کہ عالین او رقیبن دے اچت سے پٹول کتاب نو داغے نگران دے نگرانی ہے کہ آسمانی کتاب نو یعنی کتا سد نور کتاب نو سو معلومات کا ہے تو قرآن نے اوکے چی خبر ہے دے سر برابر ہی نو اغب تورات میں اغب انجیل میں اور جی دے سر برابر نہیں نو اغب نہیں کنا محیمن علی اے حافظن علیہ دے دا ٹول کتاب نو حافظ دے حفاظت یہ رکھے نہ کم کتابوں نے یاد ہی آسمانی ہاں نہ چدے پاسمانی کتابوں نے مہیمن دیکھا نا نہ دزموں کی بو کتابوں نہ دے مہیمن چدب کے قرآن اڈو حساب ہے نا مدرسہ کے قرآن لے پیریڈ نہ دے وار کڑے ٹلے انور لذي ورکڑے مهمن دي تدري کو سمر لوی ظلم دا اللہ دے کتاب سرکی گن آج زان زکر بیا با قرآن نپوئی گی چی کم از کم چی نورو کتابون لے نورو فنون لے امزے ورکڑے مدرسہ کے نا قرآن لے با کیوں امزے ورکے کنا چی دین ام طالبان خبر شی او پوشی دا خود دا دی خمخ کی ضرورتو اگا مدرسہ برکتی چی اول کی بکی دا قرآن درس کی گی چی اول اٹلے با دا قرآنی یا برس تو سبقوں نے شروع کی گئی نو ابتدا پہ قرآن سروشی کا نا مهیمنا علیہ فحکم بینہم فیصلہ کوا دی کو مینز کی بما انزل اللہ و پاغی کتاب چی اللہ نازل کرے ولا تتبع اہواءہم آپ لتش خواہشات تھی نمروانے گا دی پہ خواہشات بسیم ولی عما جاک من الحق چمخ اڑے داغ قرآن نا چراغ تا تو چحق کتاب دیں لکل جعلنا منکم شراطا ومنہاجا دا ہر یو امت دا پار اللہ ویستا سنا منگ یو شریعت را لے گلے و بلوم سنت را لے گلے و یا خواغ ہدن و نور فرق دے خواہ یو دا اصلاح دا عقیدی و شریعت شراط و توی او بل اصلاح دا عمل و چیغیت منہاج وی پلن لار آ سنتی کا نفا دا یو فرق دے چہر امت کے اللہ دا سکر دے مانا مجاہد کی ناشنا لکل جعلنا منکم شراطا ومنہاجا وی دا ہر امت دا پارا وسو من قرآن شریعت و منہاج گرزو لے دے ابن جوزی نقل کی زاد المسیر کے چھ مجاہد ہوئی او مجاہد سفیان سوری ہوئی اذا جا کم مجاہد بحسبو کل جتا تا پا تفسیر کی دا مجاہد قول ملاو شو بس بس بلکہ پس مگرزا سفیان سوری ہوئی خواہ ناغوی لکل جعلنا القرآن دا ہر یو دا پارمون قرآن گرزو لدے شریعت و منحاجو اگا بندبا دا اللہ بندیو حق پرس مسلمان بئی چ قرآن اغد زند پار منہاج او شریعت گردی بس بولی خوشی اگانوئی چمنگ پار خپل کتاب شتے کافی کو لینی نہ لکل جعلنا منکم شراطا منہاج کبریلیانوئی چمنگ پار خپل کتاب شتے احمد رضا خان کڑے دے سشے دے مقیاس حنفیت یار وہ دا زان سر کی دا دس کے مقیاس حنفیت سی دور کتاب نے کڑی کیا نہ نہ لکل جعلنا منکم شراطا ومنہاجا ہر یوبا ہر جماعت با قرآن را اخلی بھلے با کامیابی گی خواہ قرآن را وان اخلی کنا نہ کہا دیر دان دو کا کئی چدا کتاب دیر زبردست ہے دی کے زبردست دلچسپی دا پکی ہوئی خواہ دلچسپی لکل جعلنا منکم شراطا ومنہاجا اریاو کہ ہر سو کیے خا کزان تا مومنان وائے کزان تا یہودیان وائے کزان تا عیسائیان وائے کزان تا مجوسیان وائے کزان تا شیعگان وائے کزان تا بریلیان وائے ہر یو دپار اللہ وی منگا قرآن شریعت و منہاج و سنت گرزو لے رہے وزیب کامیابی گئے خا ولو شاء اللہ لجعلکم امتا واحدتا کچری دا اللہ خوخوے تا صبح گرد ولی وے ٹول یو امت یو جماعت دا جواب کی دا غڑی رو خیار و خلق بازی خیار راشی کنا سیویلی نہیں نو غزر دا اعتراض کی ویر دی خلق اختلاف جو کرے کنا کدی ٹول یو شوی نو سم کار وی بس دا دیوی بس لانجا جوڑا کری دا سور ڈلی دی سور فرقی دی پکی پا یو یو کی سمر جوڑ شوی دی کنا ویر کدی یو شوی نو عرص بخشی نو میں اس کے رفد مقابلہ کے چل بھی زینی حکومتی ہو کے نہ کوئی امتحان دے التا بیا یوشی کا نفا سدا خبر ہوا الت کی منظور شیخا کچری دا اللہ خواہوے چو گرزی دی ٹول لر یو امت لجعلکم نو گرزولی بے وی تاسو امتا واحدتا ٹول یو جماعت لیکن دے ندا خواہا اتو ازما دا خواہا دا سدا خواہی کنا ولید اللہ حکمت پدی کی سدے ولیکن لیبلوکم لیکن ازمیخ کی پتا سو فیما آتاکم حالی عقل لے در کرے نتظان نشی پوکول دمرا اللہ خود دمرا عقل در کرے چی خفظان پوکول شی کشل نکل اغخو او یا فرقی ادری او یا ذکری دی کپ سون فرقی شی اللہ عقل دا سرا کردے چی مو پا کی نشدو کا کی دے چیز اللہ فضل و رحم را سرائی کنا افیما آتاکم تالے جو عقل لے در کرے دا حق کی تلاش والا خلق دکھا کل یہ جماعت تزی کل بل جماعت تزی چتبہ ترمرگ پور سمر جماعتو نبادل کے او تالے حق نپی جاندو کنا دا حق پا تلاش کروانے ازمیخ کی پتا سبان نفی ما پہاگا علم کی چتا سلے در کرے چا علم دے سنگ دے پہاگا عقل کی چتا سلے در کرے دے پہاگا صحت کی پہاگا عمر کی پہاگا مال دولت کی چتا سلے در کرے دے پارس کی امتحان دے فاستبقوا الخیرات ہوں دے دے طویلی چکور قرآن و سنت پس منڈکے فاستبقوا الخیرات تلوارو کے پا قرآن و سنت پسیم اتا آغا سوے وے یرا نپوئی گنو آو یو یو سوئی بل بل سوئی او غیم دا قرآن نوئی دیم دا قرآن نوئی نو اس نپوئی گو دی ملانوئی دا دین پا ڈاکا آغستے دے پوئی گو نوئی نو تیسلا پیدا کرے چی توے چی دا نپوئی گم تو خوپا لگا نپوئی گنا چی سو چی کپڑا آخلی نو آگی کستان بلو خیار نشتا کنا تب ایک نمبر دو نمبر خپی جنی نہ کنا تو پی جن چدا جا پانے دے او دا آ تائیوان والا دے تو بہت اب دن کی تو پیس نہ پوئے گے فاستبقوا الخیرات اللہ بھی تلوار کے قرآن و سنت پسی اللہ مرجعکم جمیعا اللہ تستاثرات للی ٹولو فینبئکم خبر بکتاسو بما کنتم فی تختلفون پاگا سوچ تازو پاک اختلاف کو دیکھو خبر دی دی اختلاف نہ خبر دی نو بیا بے سنگا خبر کی نا دی اختلاف پاگا مطلب بے فو کی چیزا دا اختلاف پسکے ہوکا نا وانحکم بینہم پیسلکا دی پمینز کی بیا ہوئی مخکیم ہوئی فحکم ہو بعد راگے نو بیا ذکا ہوئی خواہ پیسلکا دی پمینز کی پارے قرآن چلانا دل کرے دی ولا تتبع اہواءہم ریب خواہشات بس مزا واحذرهم جانتے ہو سات گورے داوڑیر خطرناک خلق دے دی خوڑیر حق پرست گڑ وٹ کرو سڑے وہ حق پرستی خوب عالم خوب بس دی سردا سی جادو دے کنا چیدی اے بوزی او بس کٹو گے کے کمرہ کے سو چلوشی نو بندہ کمرہ کے اجی بیا روزی نو سڑے بدلی بیا بل بل سوئی بیا منگتا گم رہا ہوئی میرے تا سو دیا ادان ما داسی ہو خلا پولی تو چاہ ڈیر موتا دل لیو کنا اللہ ویزان ساتا گورے دا ڈیر سیاست دان خلق دکھا بولے این یفتنو کا تا با فتنہ کی اغورزی سنگ فتنہ کی بدی اغورزی دا ارسن بدی منکر کی نا ہم باز ایمان ذل اللہ علیہ کا دا باز او مسئلی نا چا اللہ تا تنازل کری دا او کار ٹول پا دی بازی کے دے اگا با سورت ہود کی او خیزے پا دیکھا او سورت یونس کی چی دی ویلو نبی علیہ السلام تاہی مونگا ستا قرآن ٹول منو خودی کی او مسئلہ دا چی دغا پکی نینو پی دی کی زمونگ دا خدایانو بیزتی دا کنا چی دی اس نشی کولے دکا مسئلے سر دی سخت دشمنی وکنا نو پیغمبر توی چی دا دین دی اڑی دا نور سننا فین تولو کچر دی انکار کی اوستا خبر نمانی فیصلی تا نتیاری گی نو فلا تحزن دا بسر دی غم جن کی گا ما فعلم پوش پا دی خبران نما یرید اللہ چی اللہ ارادہ کری دا او ارادہ کی ان یصیبهم ببعض ذنوبیم دیل عذاب ور کئی اللہ ارادہ کرے دل عذاب ورکی ولی پدی باز گناہونو سرا ہم باز بے باز نہ کو مسئلے چی دی نہ منی کنا فدیب والا سزا ور کی خا وہ سبب دباد جرمن و دی سر کیا شرک دے توحید نے انکار دے وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ لَفَاسِقُونَ او یقیناً دیر دخل کنا پا دنیا کی فاسقان دی و فاجران دی اَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ پورا داس چنا شکنا حمزہ چری پفی نشی داخلے دے اَفَحُكْمَ نو مفسرین ہوئی دیکھی یو فعل مقدری امخ کی تبغوری ایتولون فحکم الجاہلیت یبغون دیچہ دا قرآن نمخڑی نو سمطلب یہ دے خواہ دا دی دا مطلب دے چلکا چینو کات پا دنیا کی راولی 1970 قانون پا دنیا کی راولی دا جاہلیت خبر راولی ایعرزون عن القرآن فحکم الجاہلیت یبغون دی چ قرآن نہ مخ اڑی دے مطلب دے چل سپ دنیا کے راولو سوشلزم راشی کمیونزم راشی ازم راشی بل تحریک راشی ازم تحریک توئی بولے تو قرآن دا تحریک دے نہ دے خواہ چتنور ازم نہ راولی دنیا کے آخو فیل شو شپیت کال پس روس رس چلو شو آخو نٹنگی گی ہاں اب حکم الجاہلیت یبغون آیا فیصلے جاہلیت طلب کی او خوخی دا خلق ومن احسن من اللہ حکم لقوم یوقنون سوک دے خیستا دا اللہ دا فیصلینا دا اللہ دا کتابنا پا فیصلہ کی لیکن دا آغا قوم دا پارا چی یقین پی کئی قرآن قانون پری دی دیکھ سمرہ خیر و برکت تے سعودیہ تا ہوا ہے کنا سعودیہ ولی پٹور دنیا کی برکتی دا مخلوق و تور روان دے کا نا دا صرف دغا دا چھ دا اللہ کتاب دے پکے باس دا اللہ دا کتاب قانون دے پکے کا نا دا شپگم باب تردید دے پورے و تسلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وم باب کی ذکر کئی ترک دا موالات اللہ وی چھ دا سیدن اتریے دے دی سر دوستی مکوے دی سر محبت مکوے کم خباستنے جو صورت نساء کی ذکر شیو کنا دلتے ہوئی چھ مینی سے داڑی رگران خبر آوا دانن چھ داری مسلمانانو سر دشمنی دا کنا دا صرف پدی آیت باندی دشمنی دا وید دی قرآن کی راغلی دی چھ لا تتخذ الیہود والنسوار اولیاء داغی چې پخام ولانو له پیسې ورکولې کنه هغه وخت کې 5 روپۍ ډېر شی وي 5 لاکه وي چاله لس او چاله 5 لس سړي ته به کاته چې دې څومره اوبو کې ولاړ دی چې امام قدرې به نو 5 روپۍ میاشو چې داسې لکوټي قاضي صاحب به اوسو نو هغه له داسې دا په دې وجه چې دا آیت مو وایه چې لا تتخذ الیهود والنصارا بلکہ عوام تو ہے چمنگا دی اہلی کتابیو دیوم اہلی کتاب دی منگا اہلی کتابیو ددی تورات کتاب دے زمنگا قرآن کتاب دے زمنگا ددی سیو بل سارا دشمنی نشتا دا خو زمنگا سے بان دی ریو تو گور سے بان دی وم باپ او پاری کے ترک د موالا محبت مکوے دی سر یا ایو الذین آمنوا ایمان والو لا تتخذوا اليهود والنصارى اولیاء منی سے دی یہود و نصارا اولرا مخکی خاص مومنون و کافرون یادون کنا چلے تخذ المومنون الکافرون اس دل تے نم واغست منی سے دی یہود و نصارا اولرا دوستان اولیاء آسمانا داسی دوستی چې د زړه محبت و سره ساتي نو داسی مکوا دا کفر دی داسی دوستی چې د هغې قدر او احترام کوي نو دا مکوا دا کفر دی چې هغې راشي نو تو ته پاسې د کورسی نه او ته ولې زر شربت راوړې جګ ګیلاسونه دا کفر دی که نه داس کوي سورۃ توبه کې به راشي د هغې قدر به تا ته وښیي ښه کہ حتی یرج الجزیت ان یدیوهم صاغرون اگر خو کدل ترازی جماعت تا بین پریدی چی مرازا دا جماعت تے دخلے کور دے تو پلیتے او کاری راغلی او لباس یہ خنئی کنا نہ تو بہت خپل دے مسلمان ہے لباس واغوند چے لڑکا دغا نہ چٹے مٹے لڑکا جڑے دا واغوندا سمجھا مبوت دا اسلام واغوندے خا دا سے بکے دزل محبت بن ساتے قدر و عزت بین کے اگی سرا پخپل مجلسن کے نشری کی گی چہری کمی خبری کی او کم دخپل دین بیان کی نو تب ہوتا وگنک دی نہ ٹول پہ اولیا کے راضی خا ہاں دا دنیا معاملات اغزان لشیرے کہ دکاندار تھے نہ سودا تے کہو کا نہ سخا بڑا تھا کہ مصری دے انجینئر دے بل سا ٹیلر دے نو خیر دے کا کارونا پہ کہو دا سا خبر نہ تھا ارے تمدارات ہوئی کا نا مواسات ہم ٹھیک دے مواسات ست ہوئی دا دے چک یہودی دے اور عیسائی دے وہ چرتا بروٹ کے پروت تھے جزو اسو کو تلاس کئی نہ نو لاسکا ہوتا اسپتال تے بوزا دارو درمل والے کا دے تو مواسات ہوئی انسان خودے کا نا انسانی ہم دردی بہت سارا کہ خیر دے دین انما نہ کہی خا دین اما نہ کہی چلا تاسو تو سے جوڑ پڑی چیری سارا خندہ و خوشحالی ہو داری پشانتی جبا تو گور نبی حضرت عمر ویلیو چگور لا لا تتعلم رنت اليهود دی تے رنت ویلیو وی دی یہود دا جب مزدکو ہے دا سکو ہے ون ٹو تھری فور دا دی جب مزدکو ہے دی تے رنت اليهود ویلیو دا جب نیم زانو ساتے حضرت دا طول دا محبت علامی دی کنا چھتا جامع دا غیب شانتی کی تلوخ الارگی دا غیب شانتی کی تشکل شباہت دا غیب شانتی کی دا ٹول پہ محبت کی سابی گی خواہ بعضهم اولیاء و بعض دے دلیل لے زکمنی سے دیلر دوستان چی دیستاس و دوستان باندے و پشرک باندے نستاس و دوستان سنگ کے دیشی ام با کافری ام با مسلمانی اگی خلمین کے بعض دا بعض و تابی دیر خو سرا دینا گورا مخ کے ہوئے لیشو چفاغ رینا بین عمل عداوت البغضوا اغزان لے خبر دشمنی بے ای بغض حسد بے ای استا پا مقابلے کے اغی یو موٹی دی دا مطلب دی استا پا مقابلے کے اغی بعضم اولیاء و بعض دی امن یتولم غسو کو چدی سر مرگریشو منکم استاسو دو مسلمانانونا فینہو منہم نبس دے دی نشکنا دے سلب یا زانتا مسلمان وی سلب یا زانتا مومن وی امن یتولہم منکم دا مانا واؤڑی دیتا او دا دی مرگرش نا بیا مسلمان نشی کے دے بولے خپل دنیا پر خودن داغی دنیا قبول کو چرستا اس دا دن میں خوخش ہوئی دموں گا ہوئی دیر گران کار دفا او خپل سنتی پر خودن داغی طریقے قبول اکڑا چی پولار ڈوڑے خورا پولار خورا کلمات موایا او یہ نورم پچمچو باندے خورا اگو تم خورا نہ خود مسلمانان سنت تھی ٹولی طریقے سے بدل اکڑی دا او ادا دما ڈیری خوقی دی طریقے ٹولی بدل اکڑی او دا بلمخ تے خورا سنت دے بدل کو نبی علیہ السلام ویلو چی کل مما یلی کا چی نور سرا روڑے خوری نو خپل غاڑی تخورا او چی زان لے دے تخانا کیخی نو کدار دے نیر آخلی اخو بیستا واحد ملکیت تے کنا او چی نور سرا ناس تے نو عدی کے اغا طریقی نشتا دے خوا در دی خورا کنو دی نو او من یتولو منکم مطلب دا دے کہ دیوی چی زمان قدد آگی پشامتی ندا زم مسلمان ایمان تو صرف دور چی اغی سر ناستا ولارا اغی سر گپ شپ اغی سر خوراس کا کو داغی پشانت لباسو اداغی پشانت خبری نو نور ستوئی داغی تتولیوی لشکنا فینہو منہم منزدی و تپری خودو موس کہتا ہوں یار وہی زان لے او کو کلا کلا ہو نہ زان لمنزی زان لہو خود ہی منس گئی اتبار دی سرمن نشی کولے زکہ جبیا یری گی کنا قربانی کولی شی قربانی ہوئی کو خوچ زنگل کی کو پو آو سارا کی کو ہوئی خدا دور تکلیف دے ولی زان لور کڑے دے چستان پی دین کار پاتے شنو دغا دے کی دی سمنتی دی خب ایسی دی منتی دی ومن یتولو منکم فینو منہم دے ردی دے جنس نشو ان اللہ لا یهدی القوم الظالمین یقیناً کہ اللہ ہدایت نہ کی دا سے قوم ظالمان تھا فطر الذین فی قلوبہم مرض وغور اللہ من کر چلا تتخذو منی سے یہود منی سے او غی اوی چی اللہ زمون دی وتا محکرا من سے خبر اول خلا غلی ناس تو کچ اللہ وی چ منی سے نو ورمن دے کا دا سے خلق دے خا فطر الذین تبوین یا کسان فی قلوبہم مرض چ بزرونو کی مرض دے مرض سے دے حب الكفار محبت دا کافرانو دا ڈیر دے مرض دے یساریو نفی منڈی ہوئی پدی کے یساریو نفی سمر دولتون خرچ کئی لیکن زان رسی الت زان رسی دا ولی دی دمر تنگ دی ولی دلتے گزارا نکی گی دلتا پوخ نتیری گی نا یقولونا دیوائی نخشامنگ یریگو ان تصیبنا دائرہ جیسے نمنگ بائند دنیا سے حادثہ راشی سخت راشی نو بغیر دا مال نکی گی امال دل تا نشت دے امال ال تا دیر دیات دے اگا وقت کی امدغا سے نبی علیہ السلام سرولی یہ بے یر آگی سر مال دولت دیر دے سپر طاقت دے نمنگ زکا آگی سر وزے کی گو سپت لگی ہوئی فعص اللہ ایات بالفتحیم زردا چ اللہ برا ولی فتح د مسلمانانو او امر من عندي یا یو بلا خبره د خپل طرفنا بلا خبره سو حکم بو کی جوار شی پی دی سر جہاد کہ فیصبحوا بغر ذدا خلق علاما اسروا فی انفسهم فاغر ازن باندی چ پٹی سات لیو پزڑونو کی نا دیمین دیر پیمانه بشی چې دامونگا سوکڑو دکر دی خدا خیال نو چی خدای با اسلام لغل بور کئی مسلمانان لغ او کافران با کمزوری کی کنا چی پا بدر کی فتح ہوشو کنا نو منافقان دیر ملامتش نو دغا سی پو حد کی و پا احزاب کی بلکل اخکارشو کنا غی سر اولادو بی اخکارا پو حد کی جلگون دی تکلیف را گئی کنا ٹول واؤڑے دو یہ کار خراب دے ہاں زوچ بیا خپل مشران سرا بس اگی سر شو پا احزاب کی اولی دیشو پا بنو قریزو کی اولی دیشو چی اگی سر اولیارو نو مومنان ہوئے چی دا سکی دا دا وی اگا ندی چی مون سر یو دیو انن آگا دی کافر سر اولیار دی دا ولی ویقول اللذین آمنو او بوئی اگا کسان چی مومنان دی اہا ولی اللذین ایا داغ کسان دی اقسمو باللہ چری با قسمونا کل پا اللہ باندی جہد ایمانیم پاخ قسمونا پوخ قسم باغی اغو چی پا اللہ بے کاؤ خا اچی با دی نورو بے کاؤ بابا گانو اغیط بے کچی قسمو دی بسوی انہم لماکم چری استاسو مرگری دی اگورنن آغا دی غیص رولار دی حبتت آمالوم آمنزون خراب شو اچ مون سر بنزن اپ جمو کے اوپا اخترن کی اوزے او کنا اوپ تراؤ کے اوپ ختم کے نا غیر سے خراب شو فاصبحوا خاسرین اگر دے تو ڈیر زلیلا نہ بری وقت وقت کا رکھے دا کنا خا دی دے کے اللہ رب العزت د محبت زیون خی دیوی چمون خود دا یہود و نسوارا نہ بن کڑو کنا چمکوے مکوے اس مونگ بچا سر تعلق ساتو یوا یا داو چ منڈی اکڑی یہود و نسوارا و تلالن اللہ من اکڑو چ مزے اوگی لڑپ مخا باندی نو میدان خوش پاتے شو اللہ وی نبا خوش کی گئے زیم کا نا زبدا سے خلق پیدا کم چی تاسو باڑولی دلی نہیں چلتا ڈھاب سو کیا را اللہ ہوئی کدی میدان پری ہو دو نظب میدان نہ خوش کو ماں زب نور خلق پیدا کم اور تاسو بداغ خلق و صفت نوی نے کا نخا داد یو جماعت دا حق پرست بیان کی یا ایوہ الذین آمنوا ایمانوا علیہ من یرتد منکم عن دینہم اگر سوکو چی واپس سیو پتا سکی دخپل دیننا واؤڑے دو فصو فیات اللہ بقوم زردہ چی پیدا بکی اللہ یو بلی یو قوم دیتے مرتد ولی ہوئی نوس چی یہود نسواراو پس ایمن دیکنو خود مرتد شنو نور مرتد والی ست ہوئی اللہ مومنان توئی خپ کی گئے ماں پدی بان سڑے ڈیر خپشی کا نخا یو مر گرستان لاڑ جدا شو سمرا سڑی لبیا ڈوڑے فن نور کی کنا چدا بد بخت اولی لاڑو گور دل تک دمرا وقت کڑو ارسی دکڑو اور سی نوس آپ لڑ اج بیا ڈلی ڈلی لاڑ شو بدی پیغمبر تو تکلیف نہ رسے دو اللہ رب العزت ہوئی نہ یار یات اللہ بقوم اللہ بل قوم راولی دا سے قوم چی نور نہ دے معلوم خوشی بتو نے دادی یحبہم اللہ بدی سر محبت ساتھی و یحبونہ دی با اللہ سر محبت ساتھی عزلت علی المؤمنین فخفل مومنان بڑیر مہربانی پلمین کے مرگر و سر بڈیر زیاد سلوک عزت نلل کافری نو ڈیر سخت بھئی پکا فرانو یجاہدو نبی سبیل اللہ کوشش بکید اللہ پا دن کے ولا یخافون لومت لائم او خلق بور پسی لگی آئی خبر بکی خدیبہ پی پروان ساتی سوک بوتا خوارج وی سوک بوتا وابیان وی سوک بوتا یہ دمل کو خدیبہ پروان ساتی بلکہ دی بخوشحالی چدا خزمون چمون صبر کو تاسو لگیا ہے زمون مرتبہ اچتی گی زمون درجہ اچتی گی گورو تو دا سنگ قوم دے چل اخفل محبت مخ کی کو چی یحبہم او داغی محبت ارست کو چی یحبونہو ذکر دا بندہ پزل کی جکل محبت دا اللہ سر پیدا شکنا دا دی یقین ساتی چدا خو اللہ مال مخاکرہ دا خدا غز خوخ شو منو وسوت دا مخا پیدا شو ہا اول محبت دا اللہ ہی خا او دویم دا بندی او دے صفتو نئی چی خپل مین کی بڑیر گزارکے پل مرگر اسا بڑیر گزارکے غصی مصیبہ نکے عزلت علی المومن پا معمولی خبر باندے با جگڑا نکے چ زمانے زیوا غستو زما پہ زی کی ناستو زمانے ریلوا غستو زمانے پینوا غستو خیر دے سڑیا دا سا خبر آدھا پلمین کی ولی جگڑی کوئی عزت علی الکافرین دا باطل مقابلہ کے بڑیر سختی یجاہدون فی سبیل اللہ کسوک باطل خبر قین دے بوتنی غلاری چ خبر مکو دا سا زان پوا کا بورے خوا او کسو کو تارسو ان لے خافون لومت لائم دا خوڑی رو چت مقام دا کو سبان ملاوی گی اللہ وی ذالک فضل اللہ یوتیہ من یشاو ذالک فضل اللہ یوتیہ من یشاو دا مرتبہ دا اللہ فضل لے ورکی اغچال چکو خیشیم واللہ واسن علیم اللہ دیر لے قدرت علم والدیم دا حال خون التے ویلو منی سے یہود و نسوارا ولر دوستان وسوت وی انما ولیکم اللہ و رسولہ بے شک دوست تاسو اللہ دے تاسو اے وسب سے چل کو اگیم خپرے خو دو وسب کم دوستانی اللہ وی اللہ زیم کنا و رسولو پیغمبر دا اللہ تعالی دے والذین آمنو او کسان چی مومنان دی سمر پا دنیا کے دا ٹول ستا مرگری کا نفع بلکہ سورت آل عمران کی خویلیو پاغا اتل سم آیات کے کنا شهد الله انه لا اله الا هو والملائكه واولو العلم. دا ټول استمر غری ندی چې څنګه ته توحید گواہی کئ نو الله هم کړی دا نو ملائکه هم کئ نو ټول علماء حق هغه استمر غری ته زما مرګری نشتا دا دی کنه. هغه کسان چې مؤمنان دی هغه یقیمون الصلاة ویوتون الزکاة پابندی کی دا عمل نمانزا و دا زکاة ومرا کیعون او دی عاجزی کو ان کی دی پر اخفل عملو نکی لوئی نکی فخر نکی دا بوم خیال ساتے عمل چر سم رکھے کوا کچھ لوئی پہ انکی چرے غرور پہ انکی وهم راکعون دا مانا رہا. مفسرین ارا خبر ذکر کینو اغیوی هم راکعون حال لے مجھے حال دے دے یقیمون الصلاة نخا منز کی زکاة ور کی او هم راکعون او حال دے چی پروکو باندی نو پروکو کی سک زکاة ور کولی شی مدیویوی حضرت علی اولادو کو مانز باندی ابیا چی روکو تا کتش نو دیکی او سوال گرے را رہے سوال تینو کو میرے پا مانزو کی جیب تلاس کو یو سو ڈالر یو لے اور کرے علیکہ دا مانا دا خویو حضرت علی سے بنا قرآن باغ پوری خاص کے دا وهم راکعون مانا دا ندا دی عمل امکی او پا دی کی عجزی امکی اللہ تا دے صفت سے خواہ ومن یتول اللہ ورسولہ اغسو کو چدا اللہ محبت کی اللہ سر محبت ساتی او پیغمبر دا اللہ تعالی سر محبت ساتی والذین آمنوا مؤمنان سرا سنگا اللہ سر محبت دادی چداغ توحید سر محبت ساتی پیغمبر سر محبت دادی چداغ سنت سر محبت ساتی والذین آمنوا نمرات صحابہ کرام دی لنبی مؤمنان غو کا نفر اگی سر محبت ساتی گورے سورچ دی کہ 140,000 دیو کہ کم دیو کہ زیاد تی خواہ غی سر محبت ساتے او بد بنوے پچا باندھی ارسوک چی نہ بہ امیر معاویہ تبدوے نہ بہ حضرت عثمان تبدوے نہ بہ حضرت عمر تبدوے جدید علی بدوی نستابیا کیا سر محبت سے والذین آمنو ہاں نہ دا چدا صفتو نہ بہ گدری وی کنا چ توحید سر محبت وی سنت سر محبت وی صحابہ کرام سر محبت وی دا دی جماعت نم سدے حزب اللہ دے صحیح نم لکھا اگر پدی شرط چی دا دری والا صفتو نا پکی کا لکھا کدی کی یو صفت نی نو دا نم بے اسی زانتا یخی چون زانتا دا اللہ جماعت وی آپ اللہ صحابہ سر بغض و حسد ساتی امامان سر بغض و حسد ساتی دا سنگ دا اللہ جماعت شو حدری صفتو نے سلو کرو نو یقیناً دا دا اللہ جماعت شو او یقیناً دا اللہ جماعت چلے ہم دی و غالبی و کامیاب بئی و دنیا و پا آخرت کی دا حجت پا لحاظ سروم و دلیل پا لحاظ سروم دا بداغی حال و آخر دعوانا. بسم اللہ الرحمن الرحیم يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار أولياء واتقوا الله إن كنتم مؤمنين. سورة المائدة الأسباب اول باب قدری قسم پاکوالی وضو او دس سرا تیمم سرا غسل سرا ظاہری طہارتوں یا دریم باب دولسمنا او پاوی کے دو نمونی بیان کری چی اللہ وعدی ہے ماتی کری یہود او نصارا اغی بسی ترغیبات یا اہل الکتاب یا اہل الکتاب یا سلورم بابو اغی کی مثال دا متکاسلین بیان کر سلو اختم آیات نفس موسیٰ علیہ السلام دا قوم جہاد نے انکار کنو حیران و پریشان شو یا پنجم بابو پاگی کدری خبر ہوئی یو انسان پل حفاظت تحفظ تو دشمن نہ عظیم ترغیب اعمال صالحہ ہوتا عظیم انتقام دا ظالم نہ یحاربون اللہ و رسولہ یشپگم بابو چہری کی تسلی و رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا مفصل یوسل ویختم نہ شروع شو تو پورا پنزوس پورے تسلیات پیغمبر لا اپاغی کے دریوار قومنو دا نجات سبب بیان شو چی نجات دا یہود و دا اہل کتابو پا توراتو پا انجیل کے دے نجات دا دے امت پا قرآن کے دے یا یو پنزوستم نوم باو پاغی کے ترک دا موالات دا اہل کتابو سرا چی دے کی دمرا خباستو ندی نپریہ دے دی سرا تعلق مس آتے ہیں او داغی خباستوں نے ذکر کرل داغ وم باپ کی تو دے اہلی کتابو دا ترک او دا عداوت سپارا تو اسباب یہ بیانول اسے مخ کے ذکر کریو چیزی کی منافقت تے او یری کی دین چمنگ کا مصیبت رسی دی دے کی دا ترک دا موالات دا پارا علتن بیانی چکو ردی سر سنگ محبت ساتے تاسو بخپل دین باندے غیرت نکوے چلی تاسو دا دین دشمنان دی تاسو دین پورا ٹوکی کی خاندہ کئی سنگوں سر محبت ساتے ہیں داغی کا استحضا ذکر کی پدین پورے اور دین پاگا شاعر پورے دی استحضا کولا دے علت چزکوں سر تعلق مساتے ہیں جدی ساس دین پورے خان دی دا تعلق ساتل دی سر جرم شکل چوک سے مر کر تیاشو داوم باب شروع تردرش پہ تم آیات پورے چہرے کے ابھی آتم بابی اوی کے وزید علماء سو حال بیانی جو علماء داسی نو عوام بے سنگا ہدایت حاصل کی اگی و تن نہ امر نہ کہی کا نا اے ایمان والو منی سے تاسو ارے خلق لرا جنی ولے دے دین استاسو حضوان و لعبان دیر سپک اولو بی اوٹوکین دو خبری حضوان سپک و تبوری دا خسر دین ندے دا سو بہتر شے ندے او لعبان بیاغیتا عباس ہوئی حضوان پہ نظر بان اسپک راتلل دے اوشے اولائی بان چی پاگی کی ثواب نگنی پاگی کی سو کمال نگنی سفیدی پک نمانی پاگی تا لائب ہوئی کا نفع ایو پل پاگی پورا ٹوکی کل او بل پل آگی تا بے فیدی ویل تک سنگ جد معشوبان پا لوگو کی سفیدنی کنا اسے وقت ضائع کی وقت خراب کی دغه سیدی بوی چې دا مسلمانان اسی ځان له وخت خرابوي که منځونه کوي که عبادتونه کوي و خرابی زان لنو گورد دین دشمنان دی دعوة الاخرة پوری تقریبا لس علل بیانی چلا لس علتون دی بکی اتا سبیان دی سر دوستی کوئے یو دارے چی اتخذو دینکم دویم اتخذوها بیاوی اذا نا دیتم الاصلاة اتخذوها حضوا ولعبا دریم هل تنقمون منا توحید یا دیر بدیشی سلورم وانا اکثرکم فاسقون بدعملی بگڑی رضی آتنا پینزم هل نبدوکم بشر من ذالک دینی اڈیر شرع و فساد نہ ڈک دے شپگم ملعن اللہ وم وغضب علیہ اتم وجعل منہم القردۃ والخنازیر نہم وعبد الطاغوت اولئک شر مکانا واضل عن سواء السبیل دلس وجوب یعنی جدی صلی اللہ علیہ وسلم محبت ساتے دی کی سبی من الذين اوتوا الكتاب اغتصان دي چور کرے شوی دی کتاب من قبلكم وقت استاسنا ندی سر خصوصا ترک د موالات کے والکفار اولیاء او کافران سر عموما تے او سر ذکر اگے مخک کل جدی سر بالکل خصوصا یہ بیان کرتا اوتل کتاب او کفار یہ پہ عاقب کرل ادھر سے ہر کافر سر تعلق ساتل نہیں پکار واتقوا اللہ نو یری گے بھی سر محبت مساتے ہیں ان کنتم مومنین کچرتا زانتا مومنان وائے